ya cha cha. Forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart? Angelina. Ready, steady, start. We can cha cha on the floor. We can cha cha on the couch. Baby, we can cha cha all around my house. We can cha cha in the night. Cha cha till two. And if you cha cha me, I have to cha cha you. Oh, Angelina. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha till two. And if you cha-cha me, I have to cha-cha you. Oh, Angelina, Angelina, Angelina. Oh, my sweet senorita. Angelina, Angelina. I bet that we sweat. Angelina, Angelina, be my senorita. Oh, Angelina. One, 1, 2, 3, and 4. Step. No. Step. Yes. Echa fuera. Gonna long John. Step 1. I love you. Step 2. I really do. Step 3. I do. Ang sarap-sarap namang pakinggan. Sabay-sabay tayo. Kumending-kending na. Ito ang step, sabay-sabay. Ito ang step, walang pat na para sa pamilya. Step 1, I love you. Step 2, I really do. Step 3, I do. Ang sarap-sarap namang pakinggan. All together now, I love you. Step 1, 2, 3, 4, step. No. Step. No. Step. No. Step. Yeah! How you doing, party people? Yeah. Well, this is Andrew E. once again. And I'm gonna do a song that you've never heard before. Yo. And you know what? I know you know this song, baby. From way, way back. So if you all know the song, you know what? You better sing along. Alright? Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibighani sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay maloloko lang pala. Bumanat sa akin ng dumukunyan, bumukunon. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on. Upang di mahalata, siya ay nagpayabang. Nagmemeneshe twa daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa palda niyang hapit na hapit. Nang ako'y makalinga, di ko siya matagpuan. Ubus ang aking money, di ko pa nahalikan. When the night has come, yeah, at pinatay ang ihilaw. Second verse. Sa Cafe Adriatico ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya kaming dalaway uminom ng beer. Inangat niya ang magat, ang sabi niya sa akin, cheers! Ang di ko alam ay mayroon siyang inilagay. Ako'y biglang nahilo, nawalan ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel Anito Inn. Kaya ang sabi ko, nako, i-split na ako. Pag nabuko ng girlfriend ko, mahirap to. Wala wala sa isip ko ang kanyang baywang. Nang nakita ko siya, naka-underwear lang. When the night has come, ah yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, banyo queen. Ah yeah, oh darling, darling, stay by me. Oh oh, nagkukwentuhan na doon sa sofa kami ay naglalambungan ang ginaw. Para kong nasa Roppongi, pinatay niya ang ilaw, then binuksan ang VCD. Doon sa kanyang kama kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the please. At ang sabi niya sa akin, na kami, ang sabi niya. Shit, isa pa nga. What the night has come. Ah yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, banyo queen. Take it to the top. Umaga, napansin ko, shit, kasama na pati na pinsan niya. When the night has come, ah yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, banyo queen. Ah now, oh darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand. Awaken to the dawn of a new day with God as our constant guide. May He grant us wisdom in our decision, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families, our community. May He spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. May He preserve us from false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another as brothers. Power 91 DYGB FM, a commercial radio station owned and operated by the Gold Label Broadcasting System Incorporated with NTC license number BSD 0431-2017. Station DYGB FM broadcasts from 4:30 in the morning to 12 midnight Mondays through Sundays with a power of 5,000 watts on frequency 91.7 megahertz. Our studio and transmitter are located at the Chow Kiao Building, Governor Perdices, Corner San Juan Streets, Dumaguete City, Philippines. This station is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronic and Communications Engineer, Shundrex D. Bulabo, with license number ECE-1. number 005786. Chief Technician, Jonathan V. Virgo. With first-class radio telephone operators, Jaime D. Catan, Danilo M. Milasol, and Mark Wenver Abraham. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. GBFM 91.7 MHz sa inyong mga radyo ng Sibya sa Kusug 5,000 watts ning Dakbayan sa Dumaguete. DYGBFM ang numero uno na una sa mga paliservisyo publiko o sa mga pinakapabulitong musika. Power 91 DYGBFM sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Sibyo, pagmata na, buntag na. Sibyo! Sibyo! Sibyo! Uy, Sibyo, ibda na na. Ang sagoy, ibton. Ang muskitero, kay buntag na. Mini sayo sa kamutagon ang DYGBFM Power 91. Mapagarbuhong mo hatod ganinyo. Mini sayo sa kamutagon tulumanon. Hoy! Buntag na bay! Tulumanon gini ng bugitik ganinyo sa walay puas ga pasiyaw. Hoy! Buntag na bay! Hoy! Buntag na bay! Moy tambal sa magkagulanan. Adunay maandindot nga musika. Aron mo pukaw sa sayo sa kabutagon. Ug adunay mga pampaswerte kalipay nga isabwag kaninyo. Bokini ang inyong tulmanon. Hoy! Buntag na bay! Hoy! Buntag na bay! Dinhi sa tinuray nga orihinal numero unong istasyon sa Dakbayan sa Dumaguete. Ug lalawigan sa Negros Oriental. Power 91 DYGB FM. May butas nga albularyo mananambal sa among baryo. Bisan tuod siya buutan, usahay may pagkabilyako. Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa ug maingkanto. Ang uban kanila mang ayo, ang uban usab mamenteryo. Dunay babay masakiton, gitambalan niyang orasyon. Ang albularyo mapakiyumon, mihapuhap sa sakit sa poston. Ang babay sabdi ay alisto, nanagang kong dayong panapo. Kay kung muhikap ang butang albularyo, basig mahikapan ang dili mao. La la la la la la la la la la la. Usa siya ka albularyong buta. La la la la la la la la la la la. Mutambal nga magtiyong ang mata. Ihay bayot, galisod, paglihok. Nagreklamos hubag sa ilok. Sa albularyo iyang gipakumot. Aron puno mo buto, mukipot. Dako ang iyang pasalamat. Kay minhiyos, wa na magngot-ngot. Apan paglingkod siyang nahiulpot. Laing hubag mitubo sa iyang lubot. La la la la la la la la la la la. Usa siya ka albularyong buta. La la la la la la la la la la la. Kay lalaki grabe ang diferensya, nakatulon kunog potsara, nagsigan na lang ang mata, panagsana lang mo ginhawa, itambagan silas albularyo, ipauli dayon sa ilanga, ineng abot kuno dayon pahigdaa, muskit tiroki o tabla. Usa siya ka albularyong buta, la la la la la la la la la la la, mutambal nga magpiyong ang mata, la la la la la la la la la la la. Usa siya ka albularyong buta, la la la la la la la la la la la, mutambal nga magpiyong ang mata. Ano po, lo? Oh, apo, ano nga ba yung suplemento na iniinom ng lola mo? Yung may mangustine, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Magaling yun eh, kasi nawala ang hika niya at bumalik sa normal ang blood pressure ng lola mo. Ah, Santhon Plus Gold, lo? Yun nga, tama, Santhon Plus Gold. Bilhan mo nga ako, apo. Santhon Plus Gold. Pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Nobody does it better. Power sa kasayuran sa tanan. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Power 91. Power 91. Chong, patapos na tong building na ginagawa natin. Oo nga. O ano yan? Nanginginig ng kamay mo? Opo, Chong. Pasmado na yata eh. Hindi mo kasi dapat binabasa kapag pagod. Eto, subukan mo ang Pauline Men. Ablasan mo sa paa, binte, kamay at braso araw-araw bago at pagkatapos ng trabaho. Pauline Men with Sikapmo Extra. My power of herbs. Laban sa ngalay at panginginig mong katawan. Tulog ng matinding pagod. Parang hinihigop ng pau ang pasma ko, Chong. Una na ako. Bibili na ako ng pau liniment sa butika. Tuloy lang ang kayo, Tol. Basta araw-araw, mag-pau. Pulang aw sa pau! Ang ubos sa presyo, alang sa pinakamaayo para sa imong mga mata 2019, makadaginot ka sa 20% diskwento sa quality frames o 19% diskwento sa SB Double Vision Lenses. O doon na pa'y pakapin nga free eye checkup sa mga tigulang o kabataan. 18 pesos reading glasses o 38 pesos fashion sunglasses. Doon na sab sila'y 30% diskwento sa signature frames o parem 50% diskwento. Himuwa ang maayong pagpili karong adlawa. Eyesight Optical, dinok Dr. Kevin Santiago, nga naimutang sa Bishop E. Sorbanset, Dumaguete City at bag sa may Building Trip Public Market kilid sa may People's Choice Pharmacy. Eyesight Optical ni Dr. Kevin Santiago ang tubag kung solirana sa mata ang hiskutan. Uy, Lolo Basilio, di ba galuya man ka? Tinood na, George. Tungod sa sakit na ako ng high blood, rheuma, kay kining tigulang na ta. Gitugkan pa yung kongse. Niya, nakadungog ko ining Ariben Herbal Capsule. Misulay kong tumar, sulog sa tulog kaadlaw. Sus, pag tumar na ako, maayo naman ko. Kining ako, Jones, di yun ni bakak. Tigulang na ko. Ah, sige, lo. Ayo-ayo, lo. Oh, gadali man ka, Jones. Asya man ka. Mupalit kong Ariben Herbal Capsule, lo. Kay misuol sa ding ako arthritis. Ang Ariben Herbal Products mapalit sa Union Drug Dumaguete, AVF Pharmacy, Butika de San Francisco, Crown Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, Inday Ulasiman sa Valencia, Acacia Pharmacy, Oslo, Cebu, Butika Roda Bindoy, ug Butika San Sebastian sa La Libertad. Take a break to a great escape at Grand Royal Spa. Pamper yourself in 60 minutes using an exfoliating body scrub with slight back massage, leaving your whole body smooth. Relax for an hour and 15 minutes with our body massage by trained masseurs and masseuse, guaranteed to take your stress away. Why wait? Visit now at Grand Royal Spa. So take a break to a great escape at Grand Royal Spa. Take a break to a great escape. Grand Royal Spa is located at RM Building near St. Paul University, Dumaguete City. For reservation and inquiries, please call 225-4364 for spa services. And for transient and visitors, stay at RM Guest House with air condition and dormitory type rooms available. Call 422-4000 for reservation. Grand Royal Spa Branch 2 is now open at Dr. V. Luxin Street, right in front of Qualphone Call Center. And also visit Coffee Chino at the ground floor of R&R Building, the place to enjoy the best coffee in town and more. See you at Coffee Chino. Top hits, Family KTV. Great sound, great foods, great place. Bring your family and friends at Top Hits KTV right along Katada Street near Silliman Campus, the newest hangout venue in Dumaguete. Lian na ang bagong kape, ang Dr. Alfred's Green Coffee Bean fortified with mangosteen seed. 4+1 antioxidant og nan as Acidic Coffee. Maski pa maayo ang metabolismo sa atuang lawas. Makatabang sa may mga diabetes o high blood nga coffee lover. Makatabang limpyo sa atuang atay. Busa mga higala, maggamit na sa bag-ong kape. Ang Dr. Alfred's Green Coffee Bean fortified with mangosteen seed. A product of scientific research. Coffee reinvented and coffee for your health. Available in all leading drug stores near you. Maayong adlaw mga higala, gusto ba nimo makakuha og brand new Honda motorcycle nga di kalidad og garantisado? Bisitaha ang DoExam Honda flagship store nga naimutang sa North National Highway Daro, Dumaguete City. Ang DoExam Honda flagship store nagabaligya og mga Honda big bikes og Honda nga motorsiklo para sa mga commuters sa pinakaubos nga presyo og paspas nga proseso kung mo-avail ka sa ilang installment plan plus giveaways. Ang DoExam Honda flagship store nag tanyag usab sa pinakaubos nga bayranan og di kalidad nga serbisyo kung magpaayo ka sa imong motorsiklo. Para sa dugang impormasyon og detalye, kontaka sa telepono 035-420-9324. Para sa Globe 0917-523-7551 og Smart 0998-996-0541. Ayaw sa yangi ang panahon, pagdali, bisitaha ang DoExam Honda flagship store. Takna hatod kaninyo sa Lupla Melco Lending Incorporated para sa pinakadali nga processing o pinakamubo nga interest rate. Bisita lang sa South Road, Mangnau, Dumaguete o tawag sa 225-0415 kutob sa 16 o 422-3257. Lupla Melco Lending Incorporated, ang tubag sa inyong problema. Hoy! Buntag na ba? Good morning! Paminaw ka sa Hoy Buntag na Bay, ang numero unong programa dinhi sa Dakbayan, sa Dumaguete, dinhi lamang, Power 91 DYGB FM. 91.7 Power 91 The Beat. Okay mga igala, ang atong atak na alas 4:27 na sa kabuntagon. Okay mga igala, ang resulta di ay sa local shortlist sa kagabi mga igala sa 9 PM draw, no? Otso dos otso. Usbon mangigala ang resulta kagabi 8-2-8. Morning Kuya Jones, mo greet ko Lumang family, Labrador family, Casido Andaya family ang nagreet Marisa Lumang sa Saksak Bakong. Greet ko happy birthday karong adlaw nila ni Brad Joey Sanchez diya sa Caritas Phase 1 Bampandan og Jan Sumagang diya sa Tabuk Tubig angatan from Picto Soriano. Good morning sa kong Papa Magdalino og Mama Nining og sa tanan akong mga igsuon Rogen Vince Vincent Jason Junjun Elmer and Chris Magdalene coming from Rizaldi Aguilar. Good morning sa akong mga anak nga natulog pa, sila ni Marvin and Charlie coming from Rizaldi Aguilar sa Cambagyo, Baisi. Mayong buntag ni Uloy Buscato og Day Linda og iyang anak si Gian og nang tiling si Rincio Otyong og asawa ni Binji si Lia og Irene og nang puring basi from Myrna Buscato sa Kang Ungsod Santander. Good morning, Kuya Jones. Request kong song Larawang Kupas by Jerome Abalos. It's me, Lindin Aguilar. Good morning. May buntag sa kong mga anak na natulog pa, silang Marvin and Charlie coming from Rizaldi Aguilar. Good morning sa kong Papa Magdalino og Mama Nining og sa tanan akong mga igsuon Rogen, Vince, Vincent, Jason, Junjun, Elmer and Chris Magdalene gikan ni Rizaldi Aguilar. Good morning sa kong Bibi Rizalid nga nagmata na it's kay Mututoy na it's me Linlin Aguilar. Good morning, good PM. Kumusta naman tong taga Uslog nga mananagat Shana Ramatsu ni John. Salamat. Kwanto gi susi to. Hinon atong naibalaan nga okay limpyo siyang pagkatao. May tulo ako ka amigo na pulos kayod Guatinango. Makainom gani malipong ang ulo, mugula ang pagkamal dito. Abot dayog debate, lubig nila ang abogado, labi nagyut.